Hey. Vannak lányok felőtlen a viszonyunk, de kihozzák a tériszonyom, mikor együtt iszunk. Vannak lányok kedvesek, de beborul az ég, ha meglátom az exét, kifakul a kép. De van egy lány, aki nem ugyanúgy néz rám, akinek egy festmény, ez a csúnya fej. De van egy lány, aki nem ugyanúgy néz rám, de ha hívom, nem veszi fel. Az ember néha téved, az ember néha érez olyat, ami még sincs, vagy másképp van. Az ember néha téved, az ember néha néz, de idővel másképp lát. Voltam fent és voltam lent, volt, hogy véletlenül szerettem. De ha kapnék még esélyt, mindig mellette ébrednék. Voltam fent és voltam lent, volt, hogy véletlenül szerettem. De ha kapnék még esélyt, mindig mellette ébrednék. Yeah. Vannak lányok, gyönyörű a mosolyuk, egyszer nézel másra, már rendelik a koszorút. Vannak lányok, egyszerűen elképesztő szépek, de bármennyire igyekszem, soha rám sem néznek. Van egy lány, aki jobban kell, de van egy lány, akitől a szívem jobban ver. De van egy lány, aki jobban kell, de ha hívom, nem veszi fel. Az ember néha téved, az ember néha érez olyat, ami még sincs, vagy másképp van. Az ember néha téved, az ember néha néz, de idővel másképp lát. Voltam fent és voltam lent, volt, hogy véletlenül szerettem. De ha kapnék még esélyt, mindig mellette ébrednék. Voltam fent és voltam lent, volt, hogy véletlenül szerettem. De ha kapnék még esélyt, mindig mellette ébrednék. Melletted, melletted, melletted, melletted, melletted. Igazán az lehetek melletted, ki letörli a sebeket melletted. Nincsen semmi másom melletted, csak az, amit tehetek. Voltam fent és voltam lent, volt, hogy véletlenül szerettem. De ha kapnék még esélyt, mindig melletted ébrednék. Voltam fent és voltam lent, volt, hogy véletlenül szerettem. De ha kapnék még esélyt, mindig melletted ébrednék. Melletted, melletted, melletted, melletted.